uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Valse beschuldigingen of totale waanzin verkondigen ze. De zogenoemde juice-kanalen met heel veel volgers. Ze maken zich daar nog wel schuldig aan, maar wat kan je daar eigenlijk tegen doen? In Villa VDB zometeen een gesprek met media-advocaat Merel Teunissen. Nu eerst schrijver en beeldend kunstenaar Jan Kramer is overleden. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Kramer was als auteur vooral bekend van de roman Ik, Jan Kramer, die dit jaar 60 jaar geleden uitkwam. Dat boek zorgde voor een schok in het Nederlandse literaire landschap door de rauwe taal van Kramer. In het werk schreef hij ook uitgebreid over zijn seksuele leven. Later volgden er nog twee delen. Jan Kramer was 84 jaar. De vermoedelijke dader die de Spaanse politicus Vidal Quadras neerschoot is in Nederland opgepakt. Dat gebeurde al op 6 juni... maar dat is nu bekendgemaakt door de Spaanse politie. Vidal Quadras is een van de oprichters van de radicaal-rechtse partij Vox en werd in november in zijn gezicht geschoten in Madrid en hij overleefde die aanslag op zijn leven. Ik ga erover praten met correspondent Miral de Bruyne. Ja, Miral, wat weet jij over die aanhouding in Nederland? Ja, het is niet de eerste aanhouding in de zaak. Maar dit keer zou het dus over de vermeende schutter zou zijn aangehouden. Die waarschijnlijk een huurmoordenaar is. Het is een 37-jarige Franse staatsburger van Tunesische afkomst. Hij is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden van winkels in de omgeving van waar Vidal Quadras werd neergeschoten. Het is overigens niet de eerste aanhouding ook met een Nederlandse link. Ruim een maand geleden werd een 27-jarige Nederlandse vrouw opgepakt. Zij zou iets te maken hebben gehad met de financiering van de aanslag. Er worden ook banden gelegd met de mokromafia, die waarschijnlijk zijn ingehuurd om deze aanslag op te zetten. En dus mensen zouden hebben betaald, onder andere deze man waarschijnlijk, om het uit te voeren. Ja, en is het motief voor de aanslag al bekend? Ja, wat het precieze motief is, dat is eigenlijk niet heel erg hard bekendgemaakt. Maar er wordt vooral gespeculeerd in de hoek van het Iraanse regime. Vidal Quadras heeft namelijk sterke banden met een Iraanse verzetsgroep. Afgelopen september sprak hij nog op een bijeenkomst, dus vlak voordat hij werd neergeschoten, van die Nationale Raad van Verzet van Iran, heet die groep. Dat is een organisatie die zichzelf een verzetsgroep noemt tegen het regime, maar waarvan de gewapende tak de Iraanse Volksmujahideen overigens tot 2009 op een Europese terreurlijst stond. Vidal Quadras die heeft hele goede banden met die club en daarom stond hij heel hoog op een wanted lijst eigenlijk van het Iraanse regime. En vlak na de aanslag zou de politicus ook zelf de politie hebben gezegd dat hij wel vermoedens had dat zij iets, dus het Iraanse regime, wel iets te maken zou kunnen hebben met de aanslag op zijn leven. En dat wordt hier dus zeker ook door de politie onderzocht. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Bij de Hajj, de jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka, is een Nederlandse vrouw van 45 omgekomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de oorzaak van haar dood is niets bekendgemaakt. Naar schatting zijn er dit jaar bij de Hajj een paar honderd mensen omgekomen, vooral door de extreme hitte. In Saoedi-Arabië worden temperaturen gemeten van 50 graden in de schaduw. Het land had mensen al opgeroepen om binnen te blijven op de heetste uren van de dag. De politie pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar voor bestuurders van een fatbike. Daarmee zou die grens gelijk getrokken worden met die van bromfietsen. Volgens de politie is de verhoging nodig om de verkeersveiligheid te waarborgen. De Nederlandse winkels van Scotch en Soda zullen geen nieuwe doorstart maken, hebben de curatoren bekendgemaakt. Door die beslissing sluiten alle 28 winkels per direct de deuren. Er werkten ongeveer 320 mensen. De Europese Commissie heeft 7 landen een waarschuwing gegeven vanwege structurele begrotingstekorten, waaronder Frankrijk, Italië en België. De Europese Commissie gaat weer strenger naar de begrotingstekorten kijken. De afgelopen jaren was de Commissie soepeler vanwege de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Nederland blijft ten opzichte van andere Europese landen achter met biologische landbouw. Zo'n 4% van de Nederlandse landbouw is volgens cijfers van Eurostat biologisch. En daarmee is Nederland al enkele jaren hekkensluiter in de Europese Unie, zegt klimaatredacteur Rolf Schuttenel. De overheid is wat passief, die beheert het keurmerk en maakt daar niet echt veel promotie voor. Nou, banken zijn terughoudend met kredietverstrekking, dat wordt ook genoemd. Maar uiteindelijk blijft in Nederland toch ook de vraag achter. En dat is de belangrijkste motor. En dat heeft volgens onderzoekers onder andere te maken met gebrekkige informatievoorziening. Ook over de voordelen van biologische landbouw. En ook zouden meer supermarkten met hun huismerken moeten kiezen voor biologisch, waardoor de prijzen kunnen zakken. In de uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland is niets veranderd ten opzichte van de prognose van anderhalve week geleden. GroenLinks-PvdA blijft de grootste. Aan de zetelverdeling verandert ook niks. Wel hebben vier kandidaten zoveel voorkeurstemmen gekregen dat ze alsnog een zetel krijgen. PVV-lijstduur Geert Wilders is er één van. Hij haalde als nummer 20 op de lijst meer dan 334.000 stemmen. Hij heeft nu 10 dagen de tijd om te laten weten of hij er ook gebruik van wil maken. Ajax moet het in de tweede voorronde van de Europa League opnemen tegen FK Vojvodina uit Servië. De wedstrijden staan gepland voor 25 juli en 1 augustus. Later vanmiddag weet ook Go Ahead Eagles hun tegenstander in de voorronde van de Conference League. Het weer, het is droog en op veel plaatsen schijnt de zon. Het is 16 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer bewolking en vooral in het zuiden en oosten kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Born is een vrachtwagen gestopt met pech. De rechterrijstrook is geblokkeerd en de vertraging is 10 minuten. De A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijze wordt een gewone auto gestopt met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. De A50, Apeldoorn richting Os. Voor knooppunt Grijze wordt 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A76, Geleen richting Heerlen. Er zijn weer grenscontroles bij de Duitse grens. Er staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Tibi's Trendhopper. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van het slenteren. Om maar weer eens even aan te geven dat er heel veel flauwekul dagen zijn. Maar, luisteraar Pieter Valk die schreef mij, weet je dat het vandaag Wereld Sikkelceldag is? Dat is om aandacht te vragen voor een zeldzame bloedziekte en die treft vooral mensen van kleur. Kijk, dat is dus wel een zinnige dag. Wereld Sikkelceldag. Mediaadvocaat Merel Teunissen is zometeen in de file. Zij is een van de sprekers tijdens een debatavond over de praktijken van de zogenoemde juice-kanalen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2013. Toen overleed acteur James Gandolfini, beter bekend als paterfamilias Tony in de maffiaserie The Sopranos. En de Gypsy Kings zijn na jaren afwezigheid weer even terug in Nederland. Misschien wel de beroemdste vertolkers van de zogenoemde Gypsy Jazz. En over de populariteit van dat muziekgenre ga ik praten met gitarist Stoggelo Rosenberg. Maar we beginnen met een van onze huisvrienden. En dat is een team van mensen die we gevraagd hebben van... Ja, kijk gewoon eens in jouw eigen wereldje wat er zo af en toe gebeurt en meld dat bij ons. En ik kijk even door de intercom, door het schermpje, en dan zie ik een nieuw gezicht. Het gezicht van techjournalist bij de Volkskrant, Frank Rensen. Frank, goedemiddag. Hi, goedemiddag. En wat is jou opgevallen in de techwereld? Nou, in de techwereld hou ik natuurlijk nauw de ontwikkelingen op het gebied van de kunstmatige intelligentie bij. En iets wat mij ergens opgevallen is dat die steeds meer in sociale media verschijnen in de vorm van AI-personages. Die haast ononderscheidbaar zijn van mensen soms. En er is recent zelfs een unieke app gelanceerd die compleet draait op AI-personages. En wat die heet, is dat? Butterflies. Oké, Butterflies, zo heet die. En alles wat dus in die app gebeurt, wat je daar ziet, is AI. Ja, het is een soort mix van mensen en AI. Het is soms ook moeilijk onderscheid te maken. Het is een beetje vergelijkbaar met Instagram. En je installeert natuurlijk gewoon als mens. En daar maak je dan een soort AI-persona in aan. Dat kan alles zijn wat je wilt. Ik heb laatst een meester van de theeceremonie aangemaakt. Dat leek mij wel interessant. En die gaan dan vervolgens, al die AI-personages, die gaan met elkaar kletsen. En als je die app opent, eens in de zoveel tijd, dan zie je gewoon dat er van alles is gebeurd. Maar er is geen mens aan te pas gekomen eventueel. Maar eigenlijk de lol, zeg maar, van degene die dus die app downloadt en meedoet, is dat je op een metaniveau kijkt wat er met jouw personage gebeurt binnen dat Butterflies. Ja, het voelt voor mij een beetje aan als een soort social media simulatie. Een beetje in de stijl van een computerspel zoals The Sims of zo. Waarin je gewoon personages aanmaakt en die gaan dan gewoon hun ding doen. En het is leuk om daar naar te kijken. Maar je kan er als mens ook wel mee kletsen. Je kan die personages, daar kan je mee chatten. Dus ik heb inmiddels wat geleerd over de Japanse theeceremonie. Maar als je niks doet, dan gaan ze gewoon aan de slag. Ja. En is het omgekeerd ook zo dat die butterfly zich ook ineens bijvoorbeeld op jouw Instagram-account kunnen melden? Nee, dat nog niet, want het is wel echt een zelfomsloten app. Dus het lijkt op Instagram, maar het is niet Instagram zelf of zo. Maar dat zie je wel op andere apps. Dus bijvoorbeeld TikTok, daar kunnen adverteerders nu via AI-persoontjes reclame maken. Dus het is wel iets wat je nu steeds meer in de wereld van de social media ziet gebeuren. Ja, en de vraag is, hoe wenselijk is dat? Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Ik zit zelf, als ik die app nu gebruik, heb ik zoiets van, ja, tot op zekere hoogte vind ik dit best een beetje spannend en gek. Ook omdat je in apps zoals Instagram, weet je, vertrouw je soms ook niet eens meer of wat je ziet of dat wel echt gebeurt. En die app Butterflies, dat is eigenlijk een beetje een soort van voorbode van een toekomst waarin je misschien niet zo goed meer weet wie nou mens is en wie niet. Want het is allemaal best overtuigend. Ja, want als dat echt door elkaar heen gaat lopen van dus laten we zeggen, kijk, nu op Instagram in principe heb je nog contact met mensen, ja, vrienden, weet ik veel, mensen die jou volgen, whatever. In principe zijn dat echte mensen, maar zo gauw dat door elkaar heen gaat lopen. Er zijn er ook al nu dating sites met foto's van mensen die, ja, die helemaal niet meer bestaan. Maar die lijken wel echt. Nee, precies. Dus dat vind ik ook heel interessant. En die app, dat Butterflies, dat is, ja, ik zie dat zelf meer als een soort sociaal experiment. De man die het heeft gemaakt, komt van Snapchat. Daar experimenteren ze natuurlijk ook veel met AI. Die ziet het echt als een soort manier voor de mens om op een creatieve manier met AI om te gaan. Maar op sociaal vlak vind ik het nog wel interessant wat dat betekent voor... hoe interessant het is voor de mensen op die app. Nou, hou de ontwikkelingen in de gaten, zeker met betrekking tot die theeceremoniefiguur. Want we zijn natuurlijk benieuwd hoe die zich daar gaat staande houden in Butterflies. Dank voor jouw eerste bijdrage. Ja, ik heb al een paar dingen gepost. Oké. Ja, absoluut. Dank voor jouw eerste bijdrage als huisvriend hier van de villa. U hoorde techjournalist van de Volkskrant, Frank Rensen. Mm-hmm. Uit de tijd dat de wereld nog vrij overzichtelijk was. Stevie Wonder was dat. Signed, sealed, delivered, I'm yours. U luistert naar Villa. Het had waar kunnen zijn. Dat argument is voor de zogenoemde juice-kanalen met honderdduizenden volgers. Misschien bent u er wel eentje van. Is dat vaak genoeg reden om volop op een roddel te duiken? Vanavond is in debatcentrum De Bali in Amsterdam een avond waarbij er wordt gesproken over de gevolgen van deze roddels. Hoe die de levens van mensen soms echt kapot kunnen maken. En ook dat er vaak weinig aan te doen is. Een van de sprekers vanavond is mediaadvocaat Merel Teunissen. En die is nu alvast hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Juice-kanalen, dan hebben we het dus over, die naam kennen mensen intussen wel, Yvonne Koldewijer, misschien de bekendste met de juice-kanalen, maar je hebt ook Roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten. En zo zijn er nog een paar. Wat is het verschil tussen deze juice-kanalen en bladen als De Privé en De Story die we van oudsher kennen? Wat het grootste verschil denk ik is dat er nog een grote redactie achter zit, de traditionele media. En wat denk ik ook een ander belangrijk verschil is dat daar een soort wederzijds belang is. Die traditionele media die hebben vaak ook nog wel iets nodigs van BN'ers of andere mensen. En dat houdt toch een bepaalde verstandshouding in stand. En ik denk dat dat, omdat die juice-kanalen zo alleen maar zenden, dat wegvalt en dat veel teweeg brengt. Maar betekent het, doen zij helemaal niks aan redactie, die juice-kanalen? Dus als ik zeg maar Jan Roos bel en zeg van nou, ik weet iets over die en die, hier in Showbiz City, ik noem maar wat, knallen ze dat er gelijk op? Of doen ze nog een belletje van, klopt dit eigenlijk wel? Over het algemeen zijn ze niet zo van de hoor en wederhoor. En dat blijkt ook uit twee uitspraken. Bijvoorbeeld ook duidelijk tegen Yvonne Koldewijer. Daaruit blijkt ook dat ze dan twee anonieme DM-berichtjes krijgt via Instagram. En dat zijn dan haar bronnen. En die kent ze verder niet, die verifieert ze niet. En dan knalt ze het online. Dus of het waar is of niet, dat is verder helemaal onduidelijk. Om maar even aan te geven hoe die juice-kanalen werken. Afgelopen weekend stond in de Volkskrant een artikel van Angela Wals, journaliste van die Volkskrant. Zij werd door die juice-kanalen in verband gebracht met studio sportpresentator Tom Egbers, de aanleiding voor het op non-actief stellen van Egbers. Die stukken hebben allemaal ook in de kranten gestaan. En om een indruk te krijgen hebben we een stukje uit dat artikel van Angela Wals door iemand van ons hier laten voorlezen. Mijn DM stroomde verder vol met walging, zoals in mijn ogen het doodschoppen niet waard, rijkelijk versierd met popcorn en kotsemoticons. Maar de roddel drong vanaf nu ook dieper mijn leven binnen. Op bekendeburen.nl waren foto's van mijn huis en gegevens uit het kadaster geplaatst, met daarboven de kop: zo woont de minnares van Tom Egbers. Weer met mijn foto erbij. Iedereen die mijn naam googelde kon nu zien waar ik leefde, at en sliep, wanneer ik mijn huis had gekocht en wat het kostte. Waren al deze mensen trouwe volgers van Koldewijer en of Roddelpraat? Sommigen misschien, maar de meeste waren op de hoogte omdat de roddel de oversteek had gemaakt naar de andere kanalen, die van de meer mainstream media. Ja, voor de goede orde, totaal onterecht, want zij had met die hele zaak dus helemaal niks te maken met dat hele gedoe rond Tom Egbers. Angela Wals is vanavond ook trouwens een van de sprekers in De Bali. Wij hebben haar natuurlijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek, maar zij wil het houden bij haar stuk in de Volkskrant en vanavond. En wil daar nu verder niks meer over zeggen. Dat begrijpen we natuurlijk. Stel je wordt, zoals zij, totaal vals beschuldigd van iets. Wat kan je dan doen? Ja, dat is nogal heftig. Je kan natuurlijk negeren en hopen dat de storm overwaait. Maar dat is wat veel BN'ers ook vaak zeggen. Hè? Van, doe maar, ik zit wel even stil. Maar ik snap ook dat je dat met een beschuldiging gewoon helemaal niet waar is. En je krijgt ook nog dit er allemaal overheen, die hele shitstorm daarna, dat je toch wat wil doen. En allereerst, en wat hier ook gebeurd is, blijkt ook uit het artikel, is dat dan Roddelpraat in dit geval gesommeerd wordt, een brief ontvangt, waarin dan door een advocaat gevorderd wordt dat de uitzending per direct offline gehaald moet worden. Dat is door de Volkskrant met name geïnitieerd, hè, geloof ik. Ja, dat is de advocaat van de Volkskrant geweest. De werkgever van Angela Wals. Ja, en dat heeft Roddelpraat toen ook keurig gedaan. Maar ja, toen was kwaad al geschiet, want toen is het een heel eigen leven gaan leiden. En wat je hier ook nog had kunnen doen, en wat ik, waar ik zelf als mederechtadvocaat ook jeuk van krijg, wat ik graag had willen doen, is die mainstream media aanpakken. Want ik vind het echt, ik heb met mijn, toen ik het las, ik heb me verbaasd hoe dat is opgepakt en hoe daar geen enkele wederhoor gepleegd is. En wat gebeurde was bijvoorbeeld dat bij een programma Shownieuws, die moet het ook wel hebben van rollen en zo, maar daar werd dus volop gespeculeerd over dit niet ware feit. Ook door een gerenommeerd strafrechtadvocaat als Natasja Harlequin, die zit daar aan tafel. Maar ook het gerenommeerde persbureau ANP heeft gewoon berichten gewoon doorgetoeterd die gewoon niet blijken te kloppen. En dat is waar jij dus vooral ook je zorgen over maakt. Nou, dat heeft me heel erg verbaasd. En ik moet dan natuurlijk de precieze tekst zien om te beoordelen van, joh, kan je hier wat mee? Maar dat niemand even die uitgeverij heeft gebeld en heeft gevraagd van, joh, wordt dit boek over Tom Egbers en die affaire ook echt geschreven of niet? Dat verbaast me het allermeest. Er is nog een fenomeen aan de hand hier. Dat heet doxing. Ja. Kan je dat eens uitleggen? Want we hoorden daar net al even iets in die verklaring van Angela Wals over. Ja, doxing is het openbaar maken van NAW-gegevens, dus je persoonsgegevens. En dat is per 1 januari dit jaar strafbaar in het wetboek van strafrecht. Dus dan kan je ook aangifte doen als iemand kwaadwillig jouw persoonsgegevens dus uit gaat zoeken waar je woont. Bekende buur is zo'n site dan. Maar in ieder geval mag die gegevens eigenlijk niet zomaar delen waar iemand woont. Nee, en dat is vooral in het leefgroep met ook al die wraakporno die je nu hebt en allerlei wraakinitiatieven online, waarin mensen maar gewoon adresgegevens delen met het oogmerk ook dat slachtoffer kwaad. Ja. De praktijken van die juice-kanalen die hebben wel geleid tot rechtszaken. Een verslaggever van Telegraaf sprak Yvonne Koldewijer vorig jaar nadat Rachel Hazes haar had aangeklaagd. Even luisteren naar de reactie van Koldewijer en haar advocaat. Ja, niks van dit zie ik als onrechtmatig. Dus ik zou niet weten waarom hier vandaag daarvoor moeten komen. Ja, en toch wil je wel bewijzen dat het dan wel zo is of zo. Hoe heb je dat gedaan? We hoeven niks te bewijzen, hè, voor alle duidelijkheid. We hoeven het alleen aannemelijk te maken. Yvonne Koldewijer heeft aannemelijk gemaakt dat ze het gebracht heeft. Door middel van die spionnen. Maar ze heeft op een gegeven moment ook die video teruggetrokken en weer teruggeplaatst nadat de privé een artikel heeft geplaatst met precies dezelfde context. Op basis van eigen spionnen. Dus ja, kennelijk kan de privé tot dezelfde conclusie komen en in dezelfde bewoordingen diezelfde boodschap brengen. En kan Yvonne dat ook? Merel, voor de goede orde, jij zat in het team bij de verdediging eigenlijk van Rachel Hazes. Hè? Dus je was bij deze zaak betrokken, samen met je collega Jaap Versteeg. Wat vind je van zo'n reactie van die advocaat en van Koldewijer zelf? Nou, dit was vooraf, voor de zitting. Want achteraf bleek dus, toen de uitspraak was, dat ik niet voldoende aannemelijk, of dat Yvonne Koldewijer niet voldoende aannemelijk heeft kunnen maken. En ja, ik begrijp dat hij dat zegt vanuit haar. Hij is haar advocaat, hij moet partijdig zijn. En het klopt wat hij zegt, dat je het voldoende aannemelijk moet maken. Dat is wat uit rechtspraak voorschrijft. Ja. Maar het blijkt dat ze dat hier niet voldoende hebben kunnen doen. Ja. Maar je hoort ook weinig, laten we zeggen, mededogen met in dit geval het slachtoffer. Ja, ik denk ook niet dat je een juice-kanaal kan hebben als je vol met mededogen zit, toch? Nee, daarom hebben zij een juice-kanaal en wij niet. Misschien dat kan. De Volkskrant zei je al, die heeft ervoor gezorgd in ieder geval dat die aflevering waar het ging over die Angela Wals, dat die offline is gehaald. De makers, Jan Roos en Dennis Schouten, reageerden toen zo. De Volkskrant heeft verschillende vrouwen rondlopen die met een verhaal over Tom Egberts naar buiten zijn gekomen. / anoniem, / binnenkort met een boek. Ja. Dus mij niet beschuldigen, Pieter. Nee. Dat vind ik hypocriet. Ja, en nu stond er ook overal dat ik Angela Wals een loeder heb genoemd. Dat klopt. Neem je dat terug? Nee. Ja, niet echt smaakvol, dit. Nee, zeker niet. Maar zo kennen we de mannen. Er zijn ook heel veel mensen die hier naar kijken, die hier naar luisteren. De Roddelplaat 280.000 abonnees op YouTube. Koldewijer heeft 671.000 volgers. Wat is de rol van die volgers, die mensen die dit allemaal bekijken en beluisteren? Nou ja, die houden natuurlijk uiteindelijk in stand, want het biedt ze een verdienmodel. Maar wat je wel ziet ook, en wat de rechter ook vaak meeneemt, wat ik heel goed vind, is dat die opruiende manier van journalistiek bedrijven, wat vooral Roddelpraat ook heel erg doet, het is een loeder en dit en dat en schelden en teringwijf dit, zus zo, het is allemaal te vrees voor woorden. Dat maakt natuurlijk dat die volgers ook dat soort reacties gaan achterlaten. En daar houdt de rechter wel rekening mee. En het is voor hun natuurlijk een verdienmodel. Ze hebben er alleen maar baat bij als er meer reuring en gedoe overkomt. Ja. De juice-kanalen in dit geval. Dat klopt. Ja. Vind je dat mensen die hier naar kijken mede verantwoordelijk zijn voor de praktijken die de slachtoffers in ieder geval ervaren? Ja, in principe wel. Maar ik vraag me af of je mensen, dat de luisteraars daarvan, daar individueel verantwoordelijk voor kan houden. En het is natuurlijk de vraag, kijk, wat nog wel iets is waar je wellicht naar zou kunnen kijken, is van iedereen doet dat ook maar anoniem vaak. Dat posten van die meest vreselijke bedreiging, die ook al net in dat fragment even zaten uit dat artikel van Angela Wals. Ja. En ja, misschien dat je daar iets mee zou kunnen doen. Ik zou niet weten wat. Want ja, de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een grondrecht. En er wordt niet sneller iets aan banden gelegd natuurlijk in Nederland. Nee, dat is censuur. Ja. In principe, ja, daar moet je hele goede gronden voor hebben. Maar bijvoorbeeld, dat zou helpen, denk jij, dat als mensen niet meer anoniem kunnen reageren, want dat geldt ook voor alle andere mogelijkheden, Facebook, Instagram en zo, dan zou dat misschien al wat helpen. Misschien wel. Dat ze dan iets meer nadenken van wat ze allemaal wel in het schrijven. Ja, en wat je ook ziet natuurlijk, Sylvana Simons is op een gegeven moment ook die mensen die al die haatberichten hebben achtergelaten op haar Facebook, die ze kon achterhalen, daar is ze ook aangifte tegen gaan doen. En die zijn ook vervolgd. En dan maak je misschien ook wat los als dat vaker gebeurt. Ja. Maar ja, ga er maar aan staan. Ja. Er wordt vanavond over gesproken, uitgebreid in de Bali in Amsterdam. Het begint om 8:30. Er zijn nog kaartjes voor hem, dus mocht u het interessant onderwerp vinden, kunt u daar terecht. Jij gaat daar in ieder geval spreken en dank voor nu. Mediaadvocaat Merel Teunissen was dat. Het is altijd leuk om iets nieuws uit Nederland te laten horen. De band Naïef Z uit Amsterdam bestaat sinds 2012. Het zijn Jan-Pieter van Weel, Caspar Stalenhoef, Jan Schenk en de Amerikaanse frontman Mikey Casalana. En het is retro zoals retro bedoeld is. Ik hoor in de verte zelfs een beetje Bob Dylan. Hier is die band dus Naïef Z met On and On. Summer nights, morning light comes breaking. Surf rides into the light, I clearly was mistaken. Summer ride here, summer ride for the taking. Thought the night was making light, but it was shadow. Uit Nederland, Naïef Z en On and On is hun nieuw liedje. Zometeen is het terug naar toen. Dan staan we stil bij het overlijden van de acteur James Gandolfini, beter bekend als Tony Soprano. NPO Radio 1. Het is 14:30 geweest, hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Uitgeverij De Bezige Bij zegt dat Nederland met de dood van schrijver Jan Kramer een icoon verliest die de kunst en literatuur ten diepste heeft veranderd. De auteur en schilder overleed vanochtend. Hij was 84 jaar en was vooral bekend van de roman Ik, Jan Kramer. De politie pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar voor bestuurders van een fatbike. Daarmee zou die grens gelijk getrokken worden met die van bromfietsen. Volgens de politie is de leeftijdsgrens nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. Asielzoekers en medewerkers van het COA in Ter Apel lopen een onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat om vechtpartijen, het gaat om bedreigingen. Het gaat ook om diefstal en dat soort zaken, maar het gaat ook om steekincidenten. Er worden veel wapens aangetroffen. De laatste keer dat wij daar zijn geweest, dat is in april dit jaar, hebben we daar 160 wapens gezien die daar zijn afgenomen van mensen. Denk aan steekwapens, slagwapens, zelfgemaakte wapens. En dat is een zeer gevaarlijke situatie. De inspectie roept de politiek op om op zeer korte termijn meer maatregelen te nemen om de veiligheid in Ter Apel te verbeteren. En de Nederlandse winkels van Scotch en Soda zullen geen nieuwe doorstart maken, hebben de curatoren bekendgemaakt. Door die beslissing sluiten alle 28 winkels per directe deuren. Er werkt ongeveer 320 mensen. Dan wegdekinfo. Hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Dennis, mooi. Daar staat nu een dozijn files, Jurgen. 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maastricht Airport en Born doe je er een kwartier langer over. Vanwege een vrachtwagen met pech is daar de rechterreis zo dicht. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk is de hoofdrijbaan dicht. Dat levert 6 kilometer file en 40 minuten vertraging op. Je kan er langs weer de parallelbaan aan de rechterkant. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen tussen Beesterswaag en Tijnje 2 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is een half uur. En ook een half uur vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Dat komt door een pechgeval. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 19 juni 2013. Villa V. Op die dag overleed Amerikaanse acteur James Gandolfini. De Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden, alias Tony Soprano. 7 jaar lang speelde hij die rol. Miljoenen mensen keken ernaar. I'm gonna say some bad words. You're just gonna have to deal with it. Tony Soprano, topcrimineel met een kort lontje. Liefjes buiten de deur, maar ook een familieman. Een koelbloedige moordenaar, maar ook de familieman met angstaanvallen. Daarvoor ging hij in therapie. De dialogen met zijn psychiater behoren tot de hoogtepunten van de serie. I came here today to tell you, in all seriousness, that I'm done. This therapy is a jerk-off. I actually don't know it, but please continue. James Gandolfini begon zijn carrière in het theater en speelde in tientallen films. Hij stierf tijdens een vakantie in Italië, waarschijnlijk aan een hartaanval, 51 jaar oud. Ja, en over James Gandolfini, over Tony Soprano en die serie De Sopranos ga ik praten met filmjournalist Ab Zacht. Ab, hartelijk welkom. Dankjewel. De beste serie aller tijden? Nee. Oh. Dat is The Wire. Oh, ja, maar dit is een goede nummer 2. Die Wire is ook heel goed, ja, inderdaad. Maar heeft misschien minder indruk gemaakt wereldwijd, of niet? The Wire bedoel je? Ja, dat was toch meer voor de fijnproevers. En wie wil daar niet bij horen? Ja, maar goed, Sopranos zet jij dus op 2. Ja. Dit soort discussies, de kampioensvragen, dat is altijd lastig. Ja. 51 is hij maar geworden, dat hoorden we net. James Gandolfini, wat was dat voor acteur? Nou, hij was voor de Sopranos eigenlijk een character actor, zoals ze dat noemen in Hollywood. Kleine rollen, maar wel indruk maken. Hij had natuurlijk een bepaalde uitstraling. Hij speelde vaak leidinggevende mensen met een kort lontje, wat hij later zal perfectioneren in de Sopranos. Dus hij was tamelijk onbekend. Hadden hij niet gezeten als hij die rol niet had gespeeld. Dus Sopranos was eigenlijk geen doorbraak. Ja, daarvoor niet echt grote filmrollen. Nee, nee, kleinere rollen en ook geen films die ik zou willen aanraden. Na de Sopranos heeft hij wel een paar grote films gemaakt, onder andere met Robert Redford, The Last Castle. Maar eigenlijk is die man maar één rol. Hè? Ja. Zo hard moeten we zijn. En wat maakt hem zo goed dan, juist voor deze rol ook? Nou, omdat hij een bepaalde uitstraling had van een man die elk moment kon exploderen. En hij had als acteur ook een geheim. Hij droeg namelijk in zijn schoenen een steen. Dat irriteerde hem en hij sliep voor de opname heel slecht. Dus expres? Expres om geagiteerd te raken. En dan kon hij beter die ontploffingen, die geweldsexplosies, dan kon hij zich daar beter in uiten. Wat grappig. Ik heb wel eens een verhaal gelezen van een sprinter, zeg maar, een atletiek. Die had dan maanden geen seks, was aan trainen. Maar dan haatte hij zijn tegenstander zo dat hij harder ging lopen. Ja, nou, maar dat is eigenlijk zoiets soortgelijks. Ja, dit is een trucje dat denk ik ook wel andere acteurs op een ander niveau hebben toegepast. Hè, om toch een beetje intens te worden. Ja. Maar er was later nog een probleem, zoals je misschien weet. Hij werd gaandeweg verslaafd aan drugs en drank. Dat had desastreuze invloeden op de set. Hij kwam ook wel onder invloed op de set? Op de set, te laat, kenden ze zijn dialogen niet enzovoort. Dus dat was pijnlijk. Ja. Kijk, zijn vroege dood heeft toch misschien iets te maken gehad met zijn drugsgebruik. Nou, we kennen natuurlijk heel veel, ik denk dat het gewoon een apart genre in de film- en tv-wereld. Dus de maffia saga, zeg maar. Ja, ja. Maar dit week toch af op een of andere manier. Kijk, je kent de films van Martin Scorsese natuurlijk. Ja. Hè? Goodfellas. Maar in deze serie zit veel meer diepgang dan in die films. Je ging echt in de ziel van deze man kijken. En ik heb gisteren nog de eerste aflevering teruggezien. En dat begint ook bij de psychiater. En dan praat hij bijvoorbeeld over iemand die hem geld schuldig is. En toen vertelt hij tegen die vrouw... ik ging koffie met hem drinken, maar dan krijgt de kijker te zien... dat hij die man helemaal in elkaar slaat, omdat hij niet betaalt. Ja, ja, ja. En dan wordt er langzamerhand die vertrouwensband opgebouwd... Hè, met die hoofddokter, hè, zoals Revert zou zeggen. En dan wordt hij steeds meer open en dan... leer je hem echt kennen. Want het grappige is natuurlijk het clichébeeld wat je hebt van een maffiabaas is dat hij streng niet kwetsbaar eigenlijk. Nee, hij kwam uit New Jersey en dat is natuurlijk een beetje de onderafdeling van de maffiafamilie. Dus hij op een klein middenstandsniveau, maar desalniettemin was hij groeit ook gaandeweg in die serie. Maar was natuurlijk wel iemand die eigenlijk niemand naast zich dulde. Hè? Dat is ook een van de thema's van de serie. Maar het grappige is denk ik van... Want kijk, ik heb hem ook helemaal gekeken en ik heb die box ook thuis. Volgens mij heb je die ook, hè? Dat je nog eens af en toe een dvd'tje op kan zetten. Tegenwoordig kan je het ook allemaal streamen. Ja. Maar dan is het gewoon heel leuk om gewoon willekeurig uit seizoen 3 of zo... neem je aflevering 5 en dan ga je nog eens kijken. Ja, ja, ja. Maar hij staat natuurlijk voor heel veel dingen, die Tony Soprano... die we eigenlijk allemaal misschien wel stiekem ook wel een beetje zouden willen... maar niet doen. Nee. Nou ja, er zijn boeken geschreven over zijn manier van leiding geven in Amerika. Hè? Dus hij is ook een soort icoon van... Zo ga je met je personeel om. Zij heeft navolging gekregen. Ja, misschien ook in Hilversum, ik durf het niet te zeggen. Nou, maar, ja, goeie. Ja, maar ik zal eens even nadenken. Ja, maar ja, ik heb er niet echt ooit met hem kunnen vereenzelvigen, in alle eerlijkheid. Nee, want hij deed dus inderdaad een overspel. Nou, hij liet mensen opruimen, sloeg zelf mensen in elkaar. Tegelijkertijd was hij ook een familieman die kon genieten van eten. Misschien was hij toch iemand met een dubbele persoonlijkheid. En dat wordt heel erg uitgesponnen in die serie. En dat maakt hem fascinerend. En om op jouw eerdere vraag terug te komen... in vergelijking met de speelfilms, The Godfather en et cetera... deze serie had veel meer te bieden. Ja. Wereldwijd succes, Sopranos. In Nederland kwam het langzaam van de grond. Uiteindelijk wel, maar hoe kwam dat, denk je? Nou, ik denk dat dat met publiciteit heeft te maken. Dat in die tijd, toen die serie begon... werd er nog niet zo hard aan getrokken in de media... om zo'n serie onder... Dus het was vooral mondreclame. Hè. Mensen gaven tips van, dit moet je gaan zien. Bovendien was Gandolfini ook geen man... die interviews eigenlijk wilde geven. En daardoor was de publiciteit beperkt... Ik heb toevallig deze week met iemand gesproken die hem wel heeft meegemaakt. En dat die kan nog wel eens uit de hand lopen. Zeker als een collega uit Israël vraagt of ben je wel besneden. Dat is echt gebeurd. Oh, oké. Okay. Ja, wat sloeg nergens op. Maar toen zei hij, oh ja? En dan liep hij weg. Dus hij had helemaal geen trek in interviews. Hij zei, je gaat toch ook niet een vrachtautochauffeur interviewen over zijn werk? Dus waarom moet ik dat als acteur doen? Ja, bijzondere opvatting ook natuurlijk wel. Dat maakte misschien ook gewoon zo goed dat hij zich zo heeft ingeleefd in die rol. Nou ja, dat detail van dat steentje in de schoenen, dat is natuurlijk mooi. Ja. Hij is gevonden door zijn zoon, hè? Michael, ja, dat is natuurlijk een drama. Dat gebeurt in Rome. Hè. Hij had natuurlijk Italiaanse voorouders. Zijn ouders kwamen, geloof ik, zelfs nog uit Italië. En hij was op weg naar een festival op Sicilië. Hij werd gevonden in de badkamer, 51-jarige leeftijd... En de ironie wil dat zijn zoon later een film heeft gemaakt, een prequel, The Many Saints of Newark. Dat is een film die eigenlijk vooraf gaat aan de serie, zou je kunnen zeggen. Dus het leven van Tony voordat hij... Hoe hij op school was. Ja. En ik heb die film gezien, is geen aanrader, zal ik eerlijkheid zal voorbij. Maar zijn lerares zei ook van, hij heeft leidinggevende kwaliteiten, maar... Ja, er is toch iets mis met hem. Dus je krijgt een beetje al een idee van zo... En die zoon speelt dus dan dat is het tragische. Die speelt dus de jonge Tony Soprano. Ja, lijkt er ook echt sprekend op, hè? Ja, dat is zeker. Maar het heeft de film niet mogen helpen, helaas. Nee, klopt. Het is een beetje traag allemaal, was het. Maar die serie is zeker de moeite waard om nog eens terug te kijken. Ja, ik heb de eerste nog eens gisteren teruggezien. En het blijft overeind staan. Maar ja, ik kan niet dat hele seizoen meer... al die seizoenen meer gaan bekijken. Dat is het leven... kort voor, je kan, wat jij zei, je kan ook random gaan kijken. Ja, gewoon je wordt toch altijd gegrepen. En er zit humor in, hè? Ja. Eigenlijk ook. Kijk, en hij was de hoofdrol, maar er zitten ook nog heel veel andere geweldige acteurs in. Steve Van Zandt, hè? Die gelijk een heel klein rolletje in de eerste aflevering. Uit de E Street Band van Bruce Springsteen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En Edie Falco, die eigenlijk niet goed met hem door één deur kwam door zijn drankgebruik. Die speelde zijn vrouw. Die speelde zijn vrouw zij vond dat allemaal niks hoe hij zijn werk opvatte op aan het slot van, van die serie. Dus dat clasht er nog wel eens. Ja. Nou, wie tijd heeft, neem de moeite, zou ik zeggen, en doe het. En The Wire ook zeker een aanrader. Ja, zeker. Dus misschien moeten we daar ook nog eens een keer over een ander moment over hebben. Ja, Ab, dankjewel. Filmjournalist Ab Zacht was als aanleiding dus het overlijden van acteur James Gandolfini, die Tony Soprano speelde en op deze dag dus in 2013 overleed. En elke aflevering van The Sopranos begint met dit liedje van de Alabama 3. Ik heb het hier opgeschreven voor mezelf, maar misschien moet u dat ook gewoon doen. Kijk, als dat EK-voetbal voorbij is en het blijft stuk kloten weer, zeg maar, dan kunnen we dit best eens een weekendje doen. Gewoon oude afleveringen van The Sopranos kijken. U hoorde Alabama 3. Tot half vier. Villa VDB. Na een afwezigheid van 10 jaar zijn de Gypsy Kings deze week weer even terug op Nederlandse bodem. De van oorsprong Franse groep verkocht tientallen miljoenen platen. U hoort de Gypsy Kings in 30 seconden. Ja, en ik hoorde denken, waar is nou Bamboleo? Nou, blijf luisteren, blijf luisteren. De Nederlandse evenknie van de Gypsy Kings is, denk ik, het Rosenberg-trio. En daarom contact nu met gitarist Stoffelo Rosenberg. Goedemiddag, meneer Rosenberg. Goedemiddag, hallo. En we gaan met u praten over de zogenoemde Gypsy Jazz. Oké, mooi. Want de aanleiding is dus dat optreden van die Gypsy Kings. Maar in hoeverre schaadt u hun muziek onder de echte Gypsy muziek? Nou ja, kijk, de Gypsy Kings, dat is een tak ook onder de Gypsy koepel, laat ik het zo zeggen. Daar heb je heel verschillende takken onder. Dan heb je de Gitanos bijvoorbeeld en wij zijn de Sinti-tak. En je hebt dan ook nog de Roma-tak bijvoorbeeld. En nog een paar andere. Dus dat is eigenlijk de overkoepelende woord, is Gypsy. Maar daaronder bevindt zich verschillende takken, laat ik het zo zeggen. Maar heeft dat te maken met je afkomst, zeg maar, waar je vandaan komt? Is dat dan bepalend? Ook, kijk, de Gitanos die komen echt uit Spanje, zeg maar, die richting. Hè? Ja. En wij, de Sintis, die komen echt uit Midden-Europa, zeg maar. Ja. Die zijn daar terechtgekomen. Ja. Maar daar hoort dus inderdaad andere muziek bij. Nou, om misschien, laten we het verschil maar gelijk laten horen. We hebben net de Gypsy Kings gehoord. Even luisteren naar wat muziek die jullie hebben gemaakt met het Rosenberg-trio. Dit is veel beter dan die Gypsy Kings. Ja, vind ik ook. Nou ja, kijk, wij zijn de Sinti, laat ik het zo zeggen, de Sinti-tak van de Gypsies. Die zijn heel erg beïnvloed natuurlijk door de muziek van Django Reinhardt. Hij was de leader of the Hot Club de France, zeg maar. Belgische jazzlegende. En ja, absoluut. Hij had een ongeluk, brand uitgebroken in de woonwagen. Op een gegeven moment wou hij nog de bloemen redden van zijn vrouw, maar dat ging niet meer. Heeft hij zijn linker lichaam helemaal verbrand, waardoor hij alleen maar twee vingers van zijn linkerhand kon gebruiken om te musiceren. Dat is eigenlijk al een wonder als hij dat kon doen, zeg maar. En jullie zijn, zeg maar, jullie stijl van muziek zit meer in de lijn Django Reinhardt. Absoluut, absoluut. Kijk, die Gypsy Kings, dat zijn eigenlijk een beetje de kinderen van Paco de Lucia. Maar dan helemaal erg gemoderniseerd, meer commercieel, hè, wat hen doen. Vanuit de flamenco, laat ik het zo noemen. En wij zijn dan helemaal geïnspireerd door Django Reinhardt, omdat Django Reinhardt ook een Sinti was. Ja, even, want u noemt Paco de Lucia ook een grote naam natuurlijk. Ook daar hebben we een heel klein stukje van, om even te luisteren hoe dat klinkt. U zegt, dit is meer flamenco georiënteerd. Absoluut, ja. Dit is dan voor de flamenco jongens is dit een rumba. En dit is dan voor de flamenco jongens eigenlijk feestmuziek. Ah ja, ja. Is het zo dat als je... Ik geloof dat u, als u een keer niet kunt, dan vraagt u gewoon een van uw neven om op te treden. Nou ja, vaak als ik dan een dubbele optreden heb geboekt, en dan bel ik mijn broer Moses Rozen bijvoorbeeld. Ja. En die gaat dan soms in mijn plaats. Maar dat betekent gewoon dat iedereen gewoon supergoed gitaar kan spelen dus? Kijk, de jongens in onze familie die dan echt hun werk, als dat echt hun werk is, ja, die spelen allemaal super. Ook Als deze, ik heb ook neven en broers die voor de hobby spelen, maar die kan je gewoon meenemen op een optreden als het moet, zeg maar. Ja. Hoe kan dat, dat dat zo ontwikkeld is? Ja, kijk, wij zijn generaties geleden al leven wij van de muziek eigenlijk. Kijk, ik ben teruggegaan tot 1860, mijn overgrootvader bijvoorbeeld. Die maakte ook al muziek met zijn zoons. Dus het is echt wel, in de Rosenberg-familie is het echt wel een traditie, dit hoor. Ja. En jullie treden echt over de hele wereld op? Ja, kijk, wij spelen bijvoorbeeld in heel Europa. Dan moet je vaak spelen we in Frankrijk, Engeland, Hongkong, Italië, Kroatië, Servië, Japan, Amerika, Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, noem maar op. We zijn overal te beluisteren. Ja. En dankzij natuurlijk Django Reinhardt, dat moet ik wel even bijzeggen, dat deze muziek nu zo gegroeid is inmiddels, dat het echt een plaats gekregen heeft in de muziekwereld. Ja, nee, zeker. Dat is ook de reden waarom we er aandacht aan besteden. Met als aanleiding natuurlijk die Gypsy Kings. Trouwens, jullie bestaan binnenkort 35 jaar, hè? Ja, dat is ook eigenlijk uniek in de Gypsy Jazz wereld. Want je hebt sommige groepen die dan echt een groep zijn en die bestaan dan een paar jaar en dan is het over. En wij als enige in de Gypsy Jazz wereld, heb ik begrepen, bestaan 35 jaar. We gaan volgende jaar dan ook door de Nederlandse theaters om het te vieren, de 35 jaar. Oké. Nou, dan kunnen we de uitagendas goed in de gaten. Volgend jaar dus 35 jaar Rosenberg Trio. Daar zien we naar uit. Hebt u ze wel eens ontmoet, de Gypsy Kings? Ik heb wel eens met z'n... We hebben ze natuurlijk wel ontmoet. We hebben niet persoonlijk samengespeeld. We hebben wel met de Los Reyes, dat is weer een tak van de Gypsy Kings. En daar hebben we dan wel mee getoerd in de jaren 90. Oké, want dat is ook een grote familie, dus met allerlei mensen die het podium opgaan. We kijken uit naar volgend jaar, meneer Rosenberg. Fijn dat u even met ons wilde praten. Stoggelo Rosenberg was dat, gitarist van het Rosenberg Trio. Er is nog leuk nieuws voor u thuis, want we geven twee kaartjes weg voor dat concert van de Gypsy Kings komende vrijdag in het Muziekgebouw in Eindhoven. Wilt u er kans op maken, ga dan naar onze Facebookpagina facebook.com/VillaVDB. En dan denkt u, wacht even, vrijdag, dan speelt het Nederlands elftal toch? Ja, maar voor de voetbalfans een geruststellende gedachte, want direct na afloop van het concert is de wedstrijd Nederland-Frankrijk daar op een groot scherm te zien. Als u die kaarten wil winnen, ga naar facebook.com/VillaVDB. En ik had het beloofd, de Gypsy Kings met hun grootste hit nu. Hier is Bamboleo! Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana. Porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. ¡Vamos! Thank you.

Het komt doordat boeren door de overheid en banken onvoldoende worden geholpen. Ook zouden meer supermarkten met hun huismerken moeten kiezen voor biologisch. De Vlaardingse loodgieter en zijn gezin mogen nog niet terug naar huis, heeft de rechter bepaald in een kort geding. Die had de loodgieter aangespannen omdat de burgemeester om veiligheidsredenen voor de tweede keer zijn woning heeft gesloten. Het COA erkent de problemen op het terrein van het AZC in Ter Apel. Dat zegt de organisatie na een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zowel medewerkers als asielzoekers lopen een onacceptabel risico om het slachtoffer te worden van geweldsincidenten, staat in het rapport. Binnen het AZC neemt het aantal incidenten toe, zegt ook Paula Lambeck van het COA. We hebben veel mensen met complexe problematiek. Die blijven ook allemaal zitten. Die kunnen we moeilijk uitplaatsen. Veel overlastgevers. Gemiddeld zo'n 300 op Ter Apel. Ja, dat maakt het werken gewoon heel ingewikkeld. Omdat wij daar niet op ingericht zijn. En de doorstroom stokt. Zoals u weet zitten we 100% vol in Nederland. En dat betekent ook dat we deze mensen niet kunnen uitplaatsen. En dat de aantallen oplopen in Ter Apel. Als u naar het rapport kijkt, waar maakt u zich dan het meeste zorgen om? De veiligheid van medewerkers en bewoners. Nou, wat je ziet is dat er bijvoorbeeld steekpartijen en vechtpartijen plaatsvinden op het terrein. De politie is niet altijd even snel aanwezig. Dat kan ook niet, omdat zij niet voldoende capaciteit hebben. Waardoor medewerkers vaak degene zijn die in moeten springen en het op moeten lossen. Wij zeggen wel altijd, je eigen veiligheid gaat voor. Maar dat levert wel spannende situaties op. Ja, eigen veiligheid gaat voor, dat betekent misschien dan ook af en toe gewoon maar wegrennen. Soms is dat noodzakelijk, ja. En als het gaat om de bewoners, de mensen die asielaanvragen doen? Ja, kijk, die zitten al in een kwetsbare positie. Hè. Die zijn niet voor niks naar Nederland gekomen. Er zijn ook kinderen en jongeren bij, alleenstaanden bij. Dus wij willen ook graag dat zij zich veilig kunnen voelen en dat ze in een veilige omgeving zijn. En dat kunnen we niet altijd garanderen op dit moment. Als de situatie nu in Ter Apel nog steeds niet echt aan het verbeteren is, dan ligt er binnenkort misschien weer een rapport. En daar blijkt dan uit dat het nog erger wordt. Of is er ook een manier om daar toch op de rem te trappen? Nou, er is wel een manier en dat is dat de gemeente een verantwoordelijkheid nemen om mensen gespreid op te vangen. He, dat spreidingswet bood daar natuurlijk en biedt nog steeds. De wet geldt nog steeds een hele mooie oplossing voor. Dat hebben we nodig, maar we hebben ook afstemming in de keten nodig. Dus we hebben de zorgpartijen nodig, we hebben de IND nodig voor het versnellen van procedures van de kansarmen. Maar ook het uitzetten van mensen, dat is ook belangrijk. Het OM hebben we daarbij nodig. He. We kunnen ook kijken naar welke consequenties heeft het crimineel gedrag bijvoorbeeld voor je procedure. Dus we moeten in hele keten gaan oplossen, maatschappelijk en politiek gaan oplossen. En niet alleen het COA in Ter Apel. Maar heeft u daar vertrouwen in dat het niet over een paar maanden het vierde rapport daar ligt, waarin de conclusies nog harder en heftiger zijn? Nou ja, dat zijn afspraken die we onderling natuurlijk moeten maken. Hè. Dat zijn ook politieke afspraken die er gemaakt moeten worden. Daar zetten ze natuurlijk ook wel in op veiligheid, vinden ze belangrijk. Dus ik hoop dat we daar nog wel baat bij hebben op termijn. Het liefst op heel korte termijn. Maar goed, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Wij doen intern in ieder geval heel erg ons best om de veiligheid steeds beter te maken. Zei Paula Lambeck van het COA tegen verslaggever Onno Beukers. De Franse spits Kylian Mbappé laat op Instagram doorschemeren dat hij er ondanks een gebroken neus overmorgen misschien toch bij is in het EK-duel met Oranje. Zonder risico's zijn er geen overwinningen, schrijft Mbappé. Om erachter te komen wat Mbappé hiermee wil zeggen, schakelde verslaggever Jeroen Stekelenburg de hulp van een Franse journalist in. Ik vroeg meer aan hem van, hoe lees jij dit nou? Haal je daar iets uit? Denk je dan dat het betekent dat hij misschien wel weer gaat spelen de wedstrijd tegen Nederland? Maar die zei, ja nee, de Franse bond heeft net ook weer een bericht geplaatst met een zandlopertje erbij. En dat suggereert dan weer dat er tijd nodig is voor Mbappé om weer aan een wedstrijd mee te gaan doen. Lang verhaal, basically, we weten niks meer dan gisteren. Het weer, veel zon, vooral aan de kust. In de binnenland meer bewolking bij 16 tot 21 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe en kan het gaan omweren. Het wordt 18 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen de knooppunten Eckeswijer en De Hoog staat 6 kilometer file door een auto met pech. Kost je 20 minuten extra. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk 7 kilometer. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan daar dicht. Kost je 3 kwartier extra. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Vanuit Den Haag kan je het beste omrijden via Wassenaar. Onder andere over de N44. De A7 Groningen-Heerenveen die is dicht tussen Beesterswaag en Tjallebert door een ongeluk. Omrijden doe je via Leeuwarden door vanaf Drachten voor de N31 te kiezen en daar dan de A32. Op de A16 dan, van Rotterdam naar Breda, tussen Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een half uur vertraging. Vanwege een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau. Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, ik ga zo meteen praten met neuroloog Gisela ter Wind over haar boek Koppijn. Eerst het EK voetbal. Een wedstrijd in groep B, Kroatië tegen Albanië. De commentator van dienst is Chris Wobben. 10 minuten onderweg in Hamburg. 0-0 de stand inderdaad bij Kroatië-Albanië. Belangen zijn groot, want zowel Kroatië als Albanië verloren de eerste wedstrijd. Albanië deed dat 2-1 van Italië. De wedstrijd werd toen gespeeld in Dortmund. Maar er kwamen heel veel Albanese supporters op af. Dat voelde als een thuiswedstrijd. En meteen schreef de ploeg geschiedenis. Het maakte het snelste EK-doelpunt ooit. Na 22 seconden lag de bal er al in voor Albanië. Uiteindelijk won Italië met 2-1. Maar dat was wel een goed begin. En ook nu heel veel supporters van Albanië op de tribunes in Hamburg. Ook heel veel Kroaten. Dus de sfeer is echt fantastisch. De aanhang van beide landen zorgen al een dag lang voor een groot feest in en rondom Hamburg. Veel verbroedering. Het is de eerste keer dat beide landen elkaar ontmoeten in een officieel duel. En zelfs onofficieel hebben de ploegen nog nooit met elkaar geduelleerd. En daar komt weer Albanië op voorsprong. Het is een indraaiende voorzet. Prachtig verlengd ook. En dan is het 1-0 bij de korte. Hoek is het Lachi die voor het eerst in de basis start. Hij was invaller tegen Italië. En niet alleen tegen Italië, maar ook tegen Kroatië. Komt Albanië vroeg aan de leiding. De voorzet werd gegeven vanaf de rechterkant. Indraaiend richting die eerste paal. En opnieuw laat keeper Livakovic zich verrassen. Dat deed hij ook al 3 keer tegen Spanje. En nu Albanië, dat zo'n geweldige kwalificatie kende. Slechts 1 keer wist te verliezen. Toplanden als Polen en Tsjechië onder zich wist te houden. En nu ook tegen Kroatië. Let wel, de bronzen medaillewinnaar op het laatste WK. En in 2018 WK-finalist zelfs. Een groot land, een groot voetballand met grote sterren. Maar Albanië, dat de nummer 66 is van de FIFA-ranking, oftewel de wereldranglijst, komt hier op voorsprong. En eigenlijk wel heel onverwacht, want het was Kroatië dat van tevoren had aangekondigd. We hebben 3-0 verloren van Spanje. Wij moeten deze wedstrijd echt naar ons toetrekken. Wij gaan echt in de aanval. Maar het is juist dat toch kleine Albanië dat op voorsprong komt. En dan die sfeer in Hamburg, die was al fantastisch. Nou, die is nu helemaal goed natuurlijk. Kroaten op 3 plekken gewijzigd. Onder meer met Perisic erin, Juranovic en Petrovic in de spits. Hij begon, hij miste die penalty nog tegen Spanje. En nu mag hij dus starten in de spits bij Kroatië. Maar terwijl we eigenlijk al een beetje met Kroatië bezig waren, is het dus Albanië dat vroeg op voorsprong komt door een prachtig doelpunt van Laci. 1-0 Albanië. We gaan praten over migraine, van die spontane aanvallen van hoofdpijn. En ja, mensen moeten daar soms dagenlang van plat liggen. En maar wachten tot het dan weer overgaat. Er zijn ook medicijnen, maar 2 miljoen mensen maar liefst in Nederland hebben last van migraine. En ook een bijzonder feit is dat het vaakst voorkomt bij vrouwen in vergelijking met mannen. Neuroloog Gisela ter Wind doet al 30 jaar onderzoek naar migraine. Schreef er een boek over met de titel Koppijn. Daar heeft u niet lang over na hoeven te denken. Nou, mijn moeder heeft eigenlijk die titel bedacht. Ik Echt? Vind het een goede titel. Ja. Nou ja, dekt de lading volledig natuurlijk. Zeker, ja. Maar u heeft er zelf ook last van, hè? Ja, ik zeg zelf altijd dat ik in een vrolijke ontkenning zit, omdat ik het niet zo vaak heb en ook niet zo erg als de patiënten die bij mij op het spreekuur komen. En ik begrijp dat uw dochter ook inspiratie is geweest voor dit boek. Zeker, ja. Ik denk eigenlijk dat de mooiste citaat uit het boek is eigenlijk dat ik op een gegeven moment aan mijn dochter vroeg... wat zou jij nou aanraden aan jonge mensen met migraine en met hoofdpijn? Hoe ze ermee om moeten gaan? En toen zei ze tegen mij, ik zou heel hard huilen. En toen zei ik tegen haar, ja, heel hard huilen, maar daarna. En toen zei ze, dan zou ik daarna wat tranen overhouden voor later. En dat vond ik zo mooi, want het is precies hoe je ermee om moet gaan. Ja, maar zij heeft het ook dus. Ja, omdat migraine is heel erg erfelijk. Dus erfelijke factoren spelen een belangrijke rol. Dus als je vader of moeder last heeft, ook al zit hij in ontkenning, zoals ik, dan heb je dus meer kans als kind. Waarom is dat eigenlijk, dat u in ontkenning zit? U weet er zoveel van. Nou, ik zit in ontkenning, is een beetje als grapje, omdat ik het vroeger niet herkend heb. En dat zie je heel veel, dat jonge mensen met hoofdpijn, en die hebben ook vaak jonge vrouwen met hoofdpijn, hebben vaak die hoofdpijn rondom hun menstruatie. En heel vaak wordt dat niet herkend als migraine. Dan zeggen een moeder of oma, oh kind, dat had ik vroeger ook. Het hoort bij die maandelijkse cyclus. Ja, het hoort bij die maandelijkse cyclus. Ja. Ik zie ook heel veel in de krant, er is heel veel aandacht voor de invloed van hormonen op vrouwen en de menstruatie. Er is discussie over dat je misschien verlof zou moeten hebben tijdens je menstruatieperiode. En ik mis daarin helemaal de discussie over de hoofdpijn. Terwijl heel veel jonge vrouwen met menstruatieklachten, daarbij speelt eigenlijk migraine een rol. Maar dat heeft dus wel degelijk een relatie met die menstruatie. Zeker. Ja. Hormonen. Dus er zijn denk ik twee belangrijkste factoren waarom je migraine kan hebben is de erfelijkheid. Dus heb je ben je slecht gebakken, zeg ik altijd tegen mijn dochter. Dus heb je net de verkeerde genen meegekregen, waardoor je gevoeliger bent. Maar die hormonen die maken dat je op bepaalde momenten die aanvallen hebt en op andere momenten niet. En het verklaart dus ook dat, want in die statistiek blijkt dus dat vrouwen, geloof ik, een derde van de patiënten is vrouw. Zeker. Dus ja. Vrouwen hebben 3 keer vaker last van migraine dan mannen. En dat heeft ook met die hormonen te maken. Ja. Dus je ziet ook vaak bij vrouwen als ze zwanger zijn, dan dat is eigenlijk de beste periode van hun leven, want dan is die migraine vaak ook even weg. En als vrouw in menopauze komen, dus in de overgang, dan gaat het vaak weer mis. Dus als je bij ons in de spreekkamer kijkt, op de dagen dat wij hoofdpijnpoli draaien, dan zie je jonge meisjes en hun moeders in die spreekkamer zitten. Ja. En u zei net van, ja, bij mij valt het allemaal nog wel mee, is het te doen, maar u hoort daar in de spreekkamer ongetwijfeld hele heftige verhalen. Zeker, ja. Dus wij zien natuurlijk het topje van de ijsberg, dus wij zien die mensen die helemaal vastlopen. Maar ik heb dit boek ook geschreven omdat ik denk dat er veel mensen zijn die er last van hebben en die er eigenlijk niet mee naar een dokter zouden gaan. En daar ben ik zelf denk ik ook een voorbeeld van. Ik zou zelf met mijn hoofdpijn niet snel adviezen vragen aan een dokter, terwijl die wel heel nuttig kunnen zijn, juist om je er wat makkelijk doorheen te slaan door die aanvallen. Hey, want het is zo makkelijk gezegd, migraine. En je hebt hoofdpijn, iedereen heeft wel eens een keer hoofdpijn. Maar migraine is natuurlijk wat anders. Wat is het eigenlijk precies? Wat is het? Ja, er zijn twee belangrijke vormen van migraine. Het ene is migraine met aura. Dat heeft niet iedereen, dat heeft 1/3 van de mensen. En dan zie je schitteringen of sterretjes of flitsen. En die beginnen in een hoekje en die breiden zich in minuten langzaam zo uit. In je ogen zo. In je ogen, ja. Ja. En neurologen herkennen dat veel vaker. Dus bij ons in de staf en artsen heeft denk ik de helft al eens een keer een aura gehad. En dat komt omdat wij het herkennen. Heel vaak herken je dat als patiënt niet omdat het heel kort kan zijn, 5 minuten of 10 minuutjes. En dan kan je hoofdpijn krijgen daarna. Maar soms is die hoofdpijn best wel mild. Wij zien natuurlijk de mensen met migraine met aura die er heel veel last van hebben. Of heel heftig. En je kan ook tintelingen bij krijgen in een arm of in een been. En je kan er zelfs problemen krijgen met spreken. Dus dat je niet op je woorden kan komen, noemen we een aphasie. Dat noemen we migraine met aura. En je hebt ook de meeste mensen bij migraine zonder aura. En dan heb je een bonzende koppijn die eenzijdig is, waarbij je misselijk bent. Soms moeten mensen ook echt braken. Die liggen 3 dagen braken. Misselijk van de pijn, echt. Misselijk van de pijn, ja. En je hebt vaak overgevoeligheid voor licht en geluid. Dus je wil in het donker liggen met de gordijnen dicht. En daarom is het heel anders dan een gewone hoofdpijn. Mm. Er zijn ook heel veel verhalen over. Hè, dat het zou dan komen als je te veel drop of chocola eet. Ja. Het drop is altijd een soort voorbeeld wat ik geef. Omdat wat je als migrainepatiënt heel vaak doet, is dat je op zoek gaat naar waarom heb ik op een bepaald moment een aanval. En daarmee ben je soms jezelf ook allerlei schuld aan het opleggen. En ik vergelijk het heel vaak met het premenstrueelsyndroom. Dus veel vrouwen, voordat ze gaan menstrueren, hebben ook behoefte aan bepaald voedsel. Dus dan gaan ze snoepen. En als ze dan gaan menstrueren, dan zullen ze nooit zeggen, oh ja, ik ging menstrueren omdat ik drop heb gegeten of chocola. Terwijl een migrainepatiënt zal altijd denken, oh ja, ik heb chocola gegeten en daardoor heb ik mijn aanval gehad. Ja. En dat doet een omgeving ook. Dus de omgeving gaat heel vaak zeggen, ja, je was ook zo druk, of je zat zo te gapen, of je had zo slecht geslapen, daarom heb je je aanval. Maar dat is dus allemaal niet. Dat hoeft er niks mee te maken te hebben. Nou, ik weet niet of het er niks mee te maken heeft, maar soms is het pertinent onjuist. En wij doen in het LMC of onderzoek nu naar juist, is het nou echt daadwerkelijk een trigger, een uitlokkende factor? Of was het misschien je voorfase van je aanval? Zodat je aanval er al aan te komen, maar had je nog niet door dat, omdat je nog geen hoofdpijn had, dat je al in je aanval was aan het schieten? Ja, en het liefst wil je toch weten hoe zo'n aanval echt ontstaat dan misschien? Ik denk dat in die 30 jaar, we weten heel goed wat er gebeurt tijdens een migraineaanval. Dat hebben we in die 30 jaar echt bereikt. Dus we weten precies wat er misgaat in je brein als je zo'n aura hebt. Dus die problemen met zien. We weten precies wat in je brein misgaat als je hoofdpijn hebt. Maar wat we uit willen gaan zoeken is, waarom krijg je op een bepaald moment een aanval en op andere momenten niet? Want dan kan je veel vroeger ingrijpen. En die onvoorspelbaarheid maakt het ook allemaal nog weer onduidelijker en onzekerder ook. Zeker, en daardoor hebben mensen heel vaak angst. Mensen zijn heel vaak heel bang voor nieuwe aanvallen. En daarom staat ook in mijn boek, je moet heel erg oppassen als patiënt dat je niet in een hoekje een kaal koekje gaat zitten knabbelen, omdat je bang bent om het leven te leven. In een hoekje met een kaal koekje. Ja, zit te knabbelen. Ik heb daadwerkelijk meegemaakt mensen die niks meer durven te eten, die geen sociaal leven meer hebben, omdat ze zo bang zijn voor een aanvallen. Ja. Ik zat heel snel even door het boek heen te kijken. Ik denk voor iedereen die wel eens een keer hoofdpijn heeft, is het gewoon heel interessant. Maar het is heel mooi opgezet. Want aan het eind staat van elk hoofdstuk een mooi checklistje van, nou ja, dingen waar je even op moet letten misschien. Ja, dus ik heb geprobeerd het heel kort samen te vatten. En het is ook niet een boek wat alleen bedoeld is voor mensen die zelf migraine hebben, maar juist ook voor hun familieleden. Of als je op je werkprobleem hebt of op school. Ik heb aan mijn dochter gemerkt dat het soms heel lastig was toen ze ging studeren om uit te leggen dat ze migraineaanvallen had, waardoor ze de ene dag niet kon komen naar een bepaald practicum, maar de volgende dag stond er weer gewoon een gezonde, lozende, leuke meid. En dan dacht ze, die heeft natuurlijk veel te veel gedronken vannacht, want die geniet van het studentenleven. Ja, het is ook een beetje uitleg dus aan de buitenwacht. Mensen zeker, die er geen die het niet hebben. En dat onderzoek gaat dus gewoon steeds door ook, op zoek eigenlijk naar de vragen die u nog hebt. Ja, dus de onderzoeken die wij de komende jaar gaan doen is heel erg ingegeven ook door wat patiënten ons vertellen in de spreekkamer als we hen zien. Dus een van onze belangrijkste pijlers is onderzoek, waarom krijgen vrouwen nou meer migraine als mannen? En wat is de rol van hormonen? En kan je eventueel iets aan die hormoonwisselingen doen en daarmee aanvallen voorkomen? En het tweede belangrijke onderzoek doen we samen ook met de TU Delft, waarbij we eigenlijk met ingewikkelde technieken, ik noem het altijd de badmuts, eigenlijk willen kijken naar hoe zit het met die prikkelbaarheid van het brein. En kunnen dingen meten in het brein. Kan je voorspellen dat een aanval eraan komt? Het boek heet Koppijn, bedacht door haar moeder. Dank voor het gesprek. Gisela de Wind. Lipa was dat. Nieuws. Snipper. Nog even snel rond je nieuws, Snipper. Doen we dit keer met de bellers, want die zijn er net wat bekaaid afgekomen. Dus luister goed naar dit fragment en daar krijgt u zometeen een vraag bij. Ik heb al zoveel aanvragen gekregen en dat vind ik wel leuk, hoor. Want radio sta je qua stem op de voorgrond en qua gezicht niet. Ik heb echt een hoofd voor de radio. Radio 1-programma Misha vannacht. De vraag is, hoe heet de sportcommentator die daar te gast was? We hoorden net zijn stem voorbij komen. Als u weet wie dit is, bel nu 0800-1101. Dus 0800-1101. Wie is deze sportcommentator die we daarnet hoorden? Hij staat vannacht een heel uur lang bij Misha. 0800-1101. Draai of druk dat nummer. En zeg het of zing het. Hallo, met wie? Ja, goedemiddag, ik spreek met Rob. Rob. Hey, wat een lawaai, man. Zit je in het ISS of zo, het ruimtestation? Nee, dat niet. Nee, sorry, nee, dat niet. Ah, het is nu beter. Wie was dit die we hoorden? Ja, dan ga ik voor Andy Houtkamp. Andy Houtkamp, dat is goed. Hij was daar te gast, want hij gaat na de Olympische Spelen gaat hij met pensioen. Ja, ik zou het niet zeggen als je hem ziet, maar doe maar. Andy gaat na de zomer dus met pensioen. Bij welk groot sportevenement neemt hij deze zomer afscheid? Dat heb ik net gezegd. Ja, en ik wist het ook, dat is de Olympische Spelen. Ja, er staat hier extra info bij vraag 1. Staat, hij gaat na de komende Olympische Spelen met pensioen. Vraag 2, bij welk groot sportevenement neemt hij deze zomer afscheid? Ik moet dus even met de quizredactie spreken na de uitzending. Dan vraag 3. Voor het file VDB Keukenschort, prachtig oranje. En die Houtkamp ging op de laatste speeldag van de Eredivisie viral, zoals dat zo mooi heet. Hij werd helemaal emotioneel bij een voetballer die afscheid nam. Welke voetballer was dat? Ja, dat is van Bram van Polen. Ja, Bram van Polen. Ja. Nam afscheid bij PEC Zwolle. Ja, fantastisch. En Rob, goed gespeeld. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens. Dat hele prijzenpakket komt naar jou toe. En maken de blitz mee, waar je woont. En een fijne dag. Gaan we nog even kijken bij Kroatië-Albanië. De Albanese op verrassend op voorsprong, Chris. Ja, nou ja, ik heb niet heel erg op de wedstrijd gelet de laatste minuut. Ik was druk aan het pellen voor jullie quiz. Ik denk, ik weet het misschien wel. Je dacht, ik ken die naam. Ja, maar die Dexterse Rob was me te snel af. Maar goed, die naam ken ik inderdaad wel. 0-1 nog steeds in het voordeel van Albanië. En dat mag een verrassing heten. Toch, als je kijkt naar het voetbal, is het dat niet, hoor. Albanië, wat een fijne ploeg is dat, zeg. Een aantal mooie technische spelers. En ze domineren bij tijd. Terwijl er gewoon tegen Kroatië dat nu een keer naar voren komt. Indraaiende voorzet op Maier. En dan is het de spits van Kroatië, Petkovic. Hij kopt de bal over. En ik denk dat er nog Albanië een Albanese tussen heeft gezeten. Nee, het is gewoon een doeltrap voor Albanië. Dit is eigenlijk de eerste aanval van Kroatië die even lekker doorkomt. En dus eindigt weliswaar over. Maar na 27 minuten voetbal, het eerste gevaar dus ook voor de Kroaten. Die vooraf gaat aan dit duel echt de bovenliggende partij zouden zijn. En Kroatië natuurlijk zo'n ontzettend mooi cv opgebouwd de laatste 6 jaar. Altijd erbij als de prijzen werden verdeeld op mondiaal niveau. 3 jaar geleden tijdens het EK ging het mis in de tweede ronde. Oké, maar toen verloor het van Spanje met 5-3. Dat kan een keer gebeuren. En nu moest de ploeg echt het goed gaan doen tegen het lager aangeslagen Albanië. Maar Albanië domineert in Hamburg en staat terecht voor met 1-0. Verrassend tegen Kroatië. Zometeen op deze zender Geld of je leven. Daarin blijven we natuurlijk ook die wedstrijd volgen van Kroatië tegen Albanië. En dat programma wordt gepresenteerd door Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. We gaan het hebben over goede doelen. Waarom geven steeds minder mensen aan goede doelen? Of waarom komt er steeds minder binnen? Misschien zijn het wel meer mensen, maar er komt in ieder geval minder geld binnen. We zitten op een dieptepunt, zo blijkt het onderzoek van de VU. Onder andere de directeur van Goede Doelen Nederland praat daar zo meteen over hier. Ik kijk even op de gastenlijst van morgen van Villa VDB. Nienke Rikkers komt dan langs. Zij bedacht een invulboek voor pleegkinderen. En die kunnen daarmee hun gedachten en hun ervaringen een beetje bijhouden. En dan wordt dat ook bewaard voor het nageslacht. Platenbaas Hans Kusters staat op de gastenlijst. Hij is de man achter het nummer Olé, Olé, Olé. We are the champions. Dat knalt ook nu weer uit allerlei speakers. Hoe kan het dat dat nummer zo groot is geworden? En terug naar toen gaat terug naar het jaar 2008. Toen maakte minister Ella Vogelaar bekend dat ze de aanpak van de vogelaarwijken wilde versnellen. En dan nog even die kaarten die u kunt winnen. 2 tickets voor het concert van de Gypsy Kings komende vrijdag in het Muziekgebouw in Eindhoven. Ga daarvoor naar onze Facebookpagina facebook.com/VillaVDB. Gratis kaarten die u daarvoor dat concert kunt winnen. facebook.com/VillaVDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.